ไฟนีออนหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ให้แสงสว่างกับเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สว่างตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถี่มากภายใน1วินาทีนี่มันเกิดดับไม่รู้กี่ร้อยหรือพันครั้งเนื่องจากมันถี่มากเราก็เลยเห็นเหมือนกับว่ามันสว่างตลอดเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกับโทรทัศน์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมันดับมันสว่างแล้วมันก็ดับสว่างแล้วก็ดับอย่างเร็วมาก1วินาทีนี่มันสว่างแล้วก็ดับนี่เป็นร้อยเป็นพันครั้ง1วินาทีนี่เราอาจจะคิดว่ามันสั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะซอยย่อยออกมาเป็นพันส่วนก็ได้ภายใน1วินาทีเนี่ยอย่างนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ข้างหลังของเราเนี่ยเขาซอยวินาทีออกมาเป็นพันส่วนขนาดจิตของคนเราแต่ละขณะแต่ละขณะมันก็ทียิบขนาดนั้นแหละก็คือว่าภายใน1วินาทีมันเกิดดับเป็นร้อยหรือเป็นพันอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราอย่างไรคืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราที่เราเห็นเหมือนกับว่ามันอยู่ได้เป็นวันๆหรือว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดมาแบบเป็นดุนเป็นก้อนนะความโกรธนี่มันเกิดดับเหมือนกับไฟนีออนนี่แหละในขนาดจิตหนึ่งนี่มันก็เกิดดับถี่มากมันถี่จนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ความเกิดไอ้ความโกรธเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับความโกรธตอนนี้เป็นอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่มันคนละอันสติของเราก็เหมือนกันสติของเรานี่ก็เกิดดับมันไม่ใช่ว่ามันจะต่อเนื่องอันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสติของคนเราเนี่ยมันเกิดแวบหนึ่งแล้วมันหายไปมันก็ไม่สามารถที่จะละความโกรธหรือว่าจะละอารมณ์ความรู้สึกได้บางทีฟังครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อมีสติเมื่อรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นทันทีที่รู้ทันด้วยสติไอ้ความคิดความนึกต่างๆมันก็หลุดไปแต่ว่าในประสบการณ์ของเราจะบอกว่าโอ้ก็มีสตินะก็รู้นะว่าโกรธนะแต่ทำไมมันยังโกรธอยู่ได้อันนี้ก็เพราะว่าตัวรู้หรือสติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปถ้ามันเกิดขึ้นต่อหลายๆแวบหลายๆขนาดจิตอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะเปลื้องจิตให้หลุดจากอารมณ์ได้แต่ว่าสติที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วดับไปแล้วไม่เกิดขึ้นต่อหรือเกิดขึ้นอีก 2-3 แวบแล้วหายไปเลยมันก็ไม่ต่างจากไฟนะที่กำลังไหม้แล้วเราฉีดน้ำเข้าไป 2-3 ครั้งแล้วหายไปเนี่ยไฟก็อาจจะชะงักประเดี๋ยวๆแต่พอน้ำหมดมันก็ลามใหม่แต่ถ้าเราฉีดน้ำแบบพุ่งขึ้นเป็นสายเนี่ยหลายๆครั้งอย่างที่เราเห็นเขาเวลาเขาฉีดน้ำรถดับเพลิงเนี่ยมันจะพุ่งเป็นสายๆเป็นพุ่งหลายๆครั้งนะถ้าพุ่งหลายๆครั้งติดต่อกันเนี่ยไฟมันก็ดับได้ในที่สุดแต่ถ้าพุ่งครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปไฟมันก็ชะงักได้เดียวแล้วมันก็โหมใหม่ตั้งหลักใหม่ได้เพราะว่าเชื้อยังมีอยู่นะไฟอารมณ์ไฟโทสะนี่มันมีเชื้อนะ เชื้อมันมาจากไหนเชื้อก็มาจากจิตที่ปรุงแต่งนั่นแหละจิตที่คิดวนคิดเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆมันคือเชื้อที่ทำให้ไฟโทสะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเราเพลินเรามีสติรู้ปั๊บโทสะมันก็ชะงักไปแล้วถ้าเรารู้ต่อปั๊บหลายๆแวบหลายๆขณะจิตติดต่อกันต่อเนื่องไฟโทสะก็จะค่อยดับไปหรือถ้าสติมันเร็วมากเนี่ยมันก็ไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธเนี่ยมันขึ้นได้อีกเพราะโทสะนี่มันต่างจากไฟอย่างหนึ่งไฟนี่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่โทสะนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันดับแล้วมีสติคุมเอาไว้มีสติรู้เอาไว้อย่างต่อเนื่องมันดับแล้วมันก็เกิดยากแล้วคราวนี้แต่ถ้าสติอ่อนสติดับแล้วสติไม่เกิดขึ้นมาแทนอีกอย่างต่อเนื่องเหมือนกับไฟเนี่ยไฟนีออนถ้าสติของเราไม่เกิดดับเกิดดับอย่างทียิบต่อเนื่องเหมือนกับไฟนีออนมันก็เหมือนกับว่าไม่สว่างมันก็สว่างสว่างดับดับสว่างสว่างดับดับนะก็ไม่สามารถจะขับไล่ความมืดออกไปได้ในที่สุดและพอดับเกิดดับเกิดดับสว่างดับสว่างดับได้ไม่นานหมดแรงซะก่อนนะเช่นไฟอ่อนเนี่ยกำลังไฟมันอ่อนมันก็ดับไปเลยดับไปเลยคราวนี้ความมืดก็เข้ามาคลุมแทนที่งั้นหน้าที่ของเราคือว่าก็พยายามที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องแต่ความต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะบังคับให้สติมันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องแต่เราสามารถที่จะเจริญหรือว่าบ่มเพาะสติเหมือนกับที่เรารดน้ำต้นไม้เราไม่สามารถจะบังคับต้นไม้ให้โตได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยอยู่บ่อยๆนะเช่นรดน้ำพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็โตขึ้นเรื่อยๆการเจริญสติเราก็นะก็อาศัยนะการที่เราได้ฝึกปฏิบัติถูกวิธีก็คือการที่เราได้เห็นอารมณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆเผลอไปไม่เป็นไรเผลอไปรู้สึกตัวระลึกขึ้นมาได้กลับมาใหม่เผลอไประลึกขึ้นมาได้กลับมาการที่ได้กลับมาบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้สตินี้ว่องไวกระฉับกระเฉงปราดเปรียวมากขึ้นสติก็จะจำสภาวะอารมณ์ต่างๆได้แม่นขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็จำได้ปั๊บว่าอ๋อนี่แหละไอ้นี่แหละคือตัวโกรธอ๋อไอ้นี่แหละคือตัวทุกข์ไอ้นี่คือความฟุ้งซ่านอุทธัจจกุจจะเราไม่ได้เรียกชื่อไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะเพียงแต่รู้สภาวะของอารมณ์หรือรู้ว่าจิตมันเสียสมดุลไปเวลาเราดีใจก็ตามเสียใจก็ตามเนี่ยจิตมันจะเอียงจิตมันจะเสียปกติไปดีใจก็ทำให้จิตเสียปกติเสียใจก็ทำให้จิตนี้ไม่เป็นปกติมันแกว่งอ่ะเราจะเรียกว่ามันกระเพื่อมก็ได้สติที่ไวเนี่ยเพียงแค่กระเพื่อมนิดหน่อยก็รู้แล้วแต่ถ้าสติไม่ไวเนี่ยก็ต้องกระเพื่อมแรงๆถึงจะรู้แต่เมื่อสตินี้ได้คุ้นเคยกับอาการกระเพื่อมของจิตอยู่บ่อยๆก็จะจำได้นะเพียงแค่กระเพื่อมนิดเดียวก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นะแม้จะคิดเพียงแป๊บเดียวเนี่ยพอสติรู้เข้านะจิตมันก็หยุดคิดไปเองไอการที่จิตลักคิดเนี่ยมันก็เหมือนกับขโมยนะขโมยเนี่ยเวลาเจ้าบ้านนี่เห็นเนี่ยว่ามันกำลังขโมยหรือกำลังเข้ามาปล้นของในบ้านพอมารู้ว่าเจ้าของเห็นหรือเพียงแค่เจ้าของเปิดไฟมันก็เผ็ดแล้วเพราะว่ามันกลัวที่จะมีคนเห็นเจ้าของบ้านไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีกำลังเข้มแข็งอะไรมาเพียงแค่ว่าเปิดไฟนะหรือว่าทำท่าว่าจะเข้ามาเห็นมันก็หายไปแล้วนะอาการจิตเมื่อมันรักคิดหรือมันโกรธหลงโกรธนะรักคิดหรือหลงโกรธหรือหลงเกลียดนะอาการเหล่านี้มันเกิดจากความหลงทั้งนั้นแหละมันเหมือนกับโจรที่เข้ามาแอบมาปล้นจิตของเรา นะแอบมาครองจิตของเราแต่เมื่อเราเห็นเข้ามันก็หลบไปมันอายอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยมารเนี่ยมันกลัวคนรู้ทันมันจะปลอมมันจะป่วนยังไงอย่างเช่นมันเคยเข้าไปเช่นพระพุทธเจ้านี่กำลังทรมานพรหมทรมานก็คือว่ากำลังจะทำให้พรหมเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าตัวเองนี่เป็นอัตตาหรือเที่ยงพกาพรหมเนี่ยก็มีพรหมอีกมานี่ก็เข้ามาสิงอีกพรหมอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตนหนึ่งแล้วก็ต่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าเลยก็บอกว่าเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเนี่ยมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะเจ้าอย่ารู้ว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพียงแค่นี้แหละมันก็หลบไปเลยมันก็หลุดออกจากพรหมหรือว่ามารมันเข้ามาสิงในท้องของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์อะไรมากก็เพียงแต่บอกว่าเนี่ยมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะอย่าไปนึกว่าเราไม่รู้จักเจ้าแล้วมาเนี่ยพอมันรู้หรือพอมีคนรู้ทันหรือพอมีคนเห็นอุบายของมันมันก็ไปเองไอ้กิเลสที่มันมาลักคิดหรือมาทำให้เราหลงโกรธเนี่ยมันก็กลัวสติที่จะเห็นมันเหมือนกันแต่ว่าไอ้การเห็นของเราด้วยสติเนี่ยมันถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่มีกำลังเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่ขึ้นต่อไม่เกิดต่อนะก็อารมณ์อกุศลต่างๆพอมันเห็นสติดับไปมันก็เข้ามาเล่นงานจิตเหมือนเคยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้สติของเรานี้นะว่องไวปราดเปรียวที่เรียกว่าแม้จะเกิดและดับแต่ก็เกิดใหม่อย่างถี่ยิบนะอันนี้เป็นเรื่องการฝึกนี่การปฏิบัติเนี่ยมันก็เราก็อาศัยสตินี่แหละเป็นผู้รู้นะเป็นผู้เห็นไอ้ใช้คำว่าผู้รู้ผู้เห็นนี่เราก็พูดไปตามภาษาภาษาสามัญเพื่อให้เข้าใจง่ายที่จริงแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะนี่เป็นของคู่กันสติคือระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวแต่แล้วก็พูดรวมๆกันไปว่าเนี่ยสติคือระลึกได้บ้างล่ะสติคือความรู้ตัวบ้างล่ะนะเมื่อรู้ตัวแล้วมันก็สลัดอารมณ์ต่างๆไปได้ในการเจริญสติเนี่ยเราก็ทำนะทั้งโดยอาศัยรูปแบบนะคือการสร้างจังหวะเดินจงกรมโดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่มาช่วยให้การปฏิบัติของเราเป็นไปได้สภาพแวดล้อมของเรามันช่วยให้ความคิดมันน้อยลงนะเมื่อความคิดน้อยลงแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอาหารกินหรือมีอาหารน้อยมันก็อ่อนแรงมันก็ไม่ปราดเปรียวเหมือนก่อนแต่ขณะที่เราปฏิบัติอยู่ด้วยสติของเราก็ปราดเปรียวมากขึ้นก็สามารถที่จะวิ่งไล่ทันนะความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกได้นะถ้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะความคิดของเราก็ปราดเปรียวมันเก่งในการคิดก็คิดได้เรื่อยๆความคิดก็ไวสติซึ่งยังไม่ได้พัฒนาก็ตามไม่ทันแต่พอเรามาอาศัยสภาพแวดล้อมอย่างในวัดหรือว่าการมาเก็บอารมณ์อย่างนี้มันไม่มีเรื่องที่จะมากระตุ้นให้เกิดความคิดมากข่าวสารต่างๆก็ไม่มีโทรศัพท์จดหมายต่างๆก็ไม่ค่อยได้รับรู้งั้นความคิดมันก็ค่อยอ่อนแรงไปถึงแม้มันจะหาเรื่องคิดต่างๆมากมายแต่มันก็คิดได้น้อยลงเมื่อคิดได้น้อยลงหรือคิดได้ช้าลงสติก็เริ่มจะพอฟัดพอเวียงกับมันได้นะอันนี้ก็ทำให้สตินี่ก็โตขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าได้คู่ซ้อมที่พอแก่ฝีมือเมื่อคนฝึกใหม่ๆนักมวยใหม่ๆนี่ถ้าเจอคู่ซ้อมหนักๆตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีทางเจริญไม่มีทางที่จะเก่งไ แต่ถ้าเกิดเจอคู่ซ้อมที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันสติก็โตขึ้นได้นะแล้วเราก็ต้องการปฏิบัติเนี่ยในรูปแบบก็คือการพยายามที่จะสร้างหรือหาคู่ซ้อมที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงกับสตินะในขณะที่สติก็ได้รับการขุนการบำรุงก็มีกำลังที่จะสู้กับคู่ซ้อมซึ่งอดอาหารมาหลายวันหรือว่ากินบ้างไม่ได้กินบ้างนะมันก็เลยพอที่จะเอาชนะได้แต่ว่ามันก็มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในอิริยาบถประจำวันด้วยซึ่งเราก็ต้องใส่ใจการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัตินอกรูปแบบนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันแต่ว่านะเอาถึงที่สุดแล้วนี่นะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างอาจารย์ประโมทซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็รู้จักนะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ศึกษามากจากครูบาอาจารย์หลายสำนักแล้วก็โดยเฉพาะทางสายของพระอาจารย์มั่นท่านอาจจะบวชได้ 5-6 พรรษาแต่ว่าปฏิบัติตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มา 30-40 ปีแล้วท่านก็ศึกษามาหลายสำนักมากโดยเฉพาะทางด้านของสายของพระอาจารย์มั่นแล้วท่านก็ได้พูดถึงพระอาจารย์มั่นไว้ว่าพูดถึงคำพระอาจารย์มั่นก็ได้สอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะถึงแม้ว่าท่านจะแนะให้ลูกศิษย์ได้บำเพ็ญสมถกรรมฐานมากแต่ว่าก็ได้ย้ำให้เมื่อออกจากกรรมฐานแล้วก็ให้มีสติรู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือท่านศึกษาไปรวมทั้งมาศึกษาหลวงพ่อเทียนก็พบว่าคำสอนของอาจารย์มั่นโดยแก่นแท้แล้วนี่ก็เข้าได้หรือว่าสอดคล้องกับที่หลวงพ่อเทียนได้ย้ำเอาไว้นะก็คือเรื่องการมีสติรู้กายรู้ใจท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่านะในการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้เลือกระหว่างการมาทำใจให้สงบแล้วก็กับการมาให้มีสติรู้ในชีวิตประจำวันคือรู้กายรู้ใจเนี่ยถ้าให้เลือกนะท่านว่าไอ้การมีสติรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันนี้สำคัญกว่าคือถ้าจะตัดทิ้งอะไรก็ตัดได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือการรู้กายรู้ใจไม่ให้เจริญสติเพื่อให้ใจสงบอย่างเดียวนะอันนั้นมันจะกลายเป็นสมถะอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้าแต่ให้มีสติจนกระทั่งเราเห็นกายเห็นใจจริงๆไม่ใช่พอใจกับความสงบแม้จะสงบก็รู้ว่าสงบนะแม้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบการทำเช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่พูดอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเออก็ดีแล้วฉันเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องมาวัดก็ได้บางทีเราก็ไม่รู้ไอ้ที่คิดอย่างนั้นเนี่ยมีกิเลสมันหลอกให้คิดหรือเปล่าเพราะกิเลสมันไม่อยากจะละทิ้งความสะดวกสบายในเมืองมาอยู่ในป่าหรืออยู่ในวัดนะกิเลสนี่มันฉลาดมันจะหาเรื่องนะให้เราเนี่ยไม่ปฏิบัติพอมันได้ยินว่าเออการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญกว่ามันก็บอกว่างั้นฉันไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วนะที่วัดฉันไม่ต้องมาเก็บอารมณ์แล้วนะฉันไม่ต้องมาอยู่อย่างนี้ให้ลำบากนะฉันก็อยู่บ้านอยู่ในเมืองอันนั้นอาจจะเป็นกิเลส ก็ได้ที่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยนะเขาก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะมันมีเรื่องกระตุ้นให้ไปฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆมันมีเรื่องที่จะยั่วยุให้กิเลสนี่ขึ้นมาครองใจโดยทำให้ใจนี้หลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดต่างๆเอาเข้าจริงๆนะคนที่บอกว่าฉันจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เอาเข้าจริงๆก็อาจจะเหลวนะเพราะว่ามันถูกนะถูกความหลงนะความลืมนี่กืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางการที่จะปลีกตัวมาปฏิบัตินะในสถานที่อย่างนี้นะหรือว่าในที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จำเป็นเลยเพราะคนที่ไม่ค่อยมีวินัยก็หมายความว่าป ล่อยตัวไปตามกระแสคนที่ปล่อยตัวไปตามกระแสสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ปฏิบัติเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันก็ไม่มีทางจะเจริญได้แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะมีสภาพแวดล้อมมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนก็คอยเป็นกำลังใจและขณะเดียวกันก็คอยที่ทำให้เราต้องคอยระมัดระวังนะเพราะว่าคนเรามันก็ยังมีมานะอยู่นะก็กลัวเสียหน้ากลัวอับอายพอเห็นคนอื่นปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติบ้างไม่ใช่เพราะอะไรคือกลัวอายความคิดแบบนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันก็คือทำให้ไม่เฉื่อยแฉะนะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจซึ่งตรงข้ามกับเวลาอยู่คนเดียวมันไม่มีคนเห็นนะไม่มีคนเห็นก็เลยกิเลสมันก็ได้ช่องมีคนเขาบอกว่าเวลาคนเรามันอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนเนี่ยโอกาสที่จะทำชั่วนี่มันก็น้อยลงโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวมันก็น้อยลงโอกาสที่จะทำตามกิเลสมันก็น้อยลงถ้าเราอยู่ท่ามกลางผู้คนอันนี้คือเรื่องความโปร่งใสคือใครๆก็เห็นได้ว่าการอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็ว่าพาชีวิตของตัวเองเข้ามาอยู่ในความโปร่งใสคนก็เห็นก็ทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัตินะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะครองตนให้อยู่ในการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องแต่ทุกคนที่มีสติหรือว่ามีความตั้งใจนะอย่างเด็ดเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในเมืองก็อยู่ได้อย่างอาจารย์ประโมทนี่ก็ปฏิบัติตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าอยู่ในเมืองนะก็ได้อาศัยดูจิตดูใจมาตลอดนะก็มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนจะบวชพระแล้วใครๆหลายคนก็นับถือเป็นอาจารย์ซึ่งจากการปฏิบัติจากงานเขียนจากการพูดของท่านก็ทำให้เห็นได้ว่าท่านก็มีการปฏิบัติหรือว่าบรรลุธรรมได้ขั้นสูงเหมือนกันแล้วซึ่งทำให้ท่านเห็นเลยว่าสายการปฏิบัติอย่างพระอาจารย์มั่นกับของหลวงพ่อเทียนนะซึ่งท่านก็เคารพมากเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่คนส่วนใหญ่ไปติดอยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรืออยู่ที่รูปแบบก็เลยเห็นเป็นว่ามันแตกต่างกันท่านก็เห็นเลยว่าโอ้แต่หลวงพ่อเทียนนี้นะการปฏิบัตินี้ก็เป็นวิปัสสนาได้นะแต่ว่าคนที่จะเข้าใจแนวการปฏิบัติของท่านและปฏิบัติได้ถูกวิธีก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากนะปฏิบัติไปกลายเป็นสมถะก็มีแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการปฏิบัติและปฏิบัติทั้งในรูปแบบก็ดีทั้งในชีวิตประจำวันก็ดีมันก็จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น